حال ہے قاضی صاحب؟ طبیعت خر ہے؟ پیار صاحب سب آئیے. نور الکریم اما بعد. یہ جو ہے نا کہ فرض قطعی کا انکار کفر ہے اور واجب کا انکار کفر نہیں ہے. تو یہ قاضی صاحب مثلاً ایک مسئلے کو کچھ دلائل کی روشنی میں انفی واجب کہتے ہیں اور شافی کہتے ہیں یہ واجب نہیں ہے دلائل کی روشنی میں, تو یہ کفر نہیں ہے. ہاں جی, یا کسی چیز کو جو ہے تو شافی واجب کہتے ہیں. اب منا کا قیام جو ہے تو شافی حملی مسلکوں میں واجب ہے اور ہمارے مسلک میں سنت ہے, ہم اس کو واجب نہیں مانتے سنت مانتے ہیں. تو اس دلائل کی وجہ سے کہ ان دلائل کی وجہ سے یہ ہے, اس پر تکفیر نہیں ہوتی, اس پر کافر نہیں ہوتا. ہاں جی, اور ترک سنت جو ہے تو وہ بے برکتی ہے. کبھی کبھی ترک سنت ہوا, دوام ترک سنت ہمیشہ کے لیے سنت کو جو ہے تو چھوڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. دوام ترک سنت گناہ کبیرہ, سنت مقدہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا. اور یہ کہنا کہ سنت جو ہے یہ دین میں کوئی ضروری چیز نہیں ہے, یہ کفر ہے. مستحب دین میں نہیں ہے, یہ جملہ بھی کفر ہے. اب یہ دائرہ میں نہیں لکھا ہوا, کیا لکھا ہوا ہے؟ یار کٹورے برتنے دینا, کاری صاحب وہ سوچ کے پرو تو کمپیوٹر کار کے لیے کیا دے دماغ. ہاں جی, اخبار الملحدین میں انوشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, اس کو واضح لکھا نا. اخبار الملحدین میں انوشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح لکھا ہوا ہے. اور آج کل جو فتوی دینے لگے تھے, جامعہ اشرفیہ کے کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ شاعت میں رسول جو ہے تو اس کا مسلمان کی توبہ قبول ہے, کیا پتہ دیا تھا انہوں نے. کسی کو بھی یاد نہیں ہے. اس پر سر اللہ کے احسان ہے, سب سے پہلے ہم بات سامنے کی جی پاکستان کے رسالوں میں, اور انوشا کشمیری رحمۃ اللہ کے قول پر ہی کی کہ جس مفتی نے فتویٰ دیا ہے وہ نئے سر سے کلمہ پڑھے اور نکاح تازہ کرے. میں نے لکھا تھا مضمون میں, آپ مضامین تفصیلی آ گئے کہ جس حوالہ جو حوالہ دے رہے ہیں وہ حوالہ کسی پہلے زمانے کے فقہا میں سے امام ابو نفر رحمۃ اللہ علیہ کے کسی قول میں یہ حوالے میں غلطی ہوئی ہے, وہ غلطی چلتی رہی ہے, اور وہ غلطی جو ہے تو کچھ ایک صدی یا دو صدی چلی ہے, پھر امام ابن تیمیہ نے اس پر رد کیا ہے, پھر دوبارہ سے اس کا جو ہے اجماع ہونا جو ہے اس پر پھر تجدید ہوئی ہے, اور پھر حنفیوں نے جو ہے تو پھر وہ اصلی عبارتوں کو نکالا اور نکالے کہ فلاں جگہ فلانے فقی سے اس کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, اور میں امام جفر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نہیں ہے اس طرح. مستحب مسواک مستحب وہ ہے سنتے موقعہ ہے. ہاں جی, اور عوابین جو ہے وہ مستحب ہے. ہاں جی, کسی نے پڑھے سواب ہے نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں جی, لیکن کسی آدمی نے کہا کہ عوابین دین میں نہیں ہے یا مستحب جو ہے کوئی چیز کوئی ضروری چیز نہیں ہے, مستحب کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی, تو اس پر آدمی کافر ہو جاتا ہے. ہاں جی, مظفر صاحب ہاں نا, یہ آدمی ذکر کرتا ہے, یہ آدمی بیان سنتا ہے, دو میں سے ایک ہی کم. اچھا جی, اچھا جی, ٹھیک ہوا قاضی صاحب. ڈاکٹر سیار صاحب سے بھائی. ہاں جی, میں وہ تسبیحات کے سنتوں کے بعد پڑھے جانے کے دلائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ہاں جی مفتی شفیع صاحب کا فتویٰ بھی جو ہمارے ساتھیوں کے تحقیق ہے وہ سنتوں کے بعد ہی سنتوں نفلوں کے بعد ہی نماز کی تکمیل پر ہے. اور کوئی بات پوچھے نہیں پھر آج مضمون ذرا یاد نہیں آیا. ہاں جی حضرت فارمی رحمتہ اللہ لکھا ہے کہ اہل اللہ والوں کی کتابوں کا مطالعہ یہ مراقبے کا نعم البدل ہے. ہاں جی ایسے لوگوں کی کتابیں جن کا دل زندہ تھا اور اللہ کا تعالیٰ جن کا تھا ہر ایک کتاب نہیں ہے. ہاں جی حضرات کا ملن کی کتابیں اب ہدایہ جو ہے ہدایات پہ اتنی قبولیت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ پتہ نہیں 20 سال کا کتنا عرصہ صاحب ہدایات روزے سے رہے ہیں اور اس روزے کا ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا ہے. وہ ان کے لیے دوپہر کا کھانا باقاعدہ بھیجتے رہے ہیں اور وہ اپنے مدرسے میں کسی طالب علم کو دیتے رہے ہیں اور 20 سال کے ان کے روزوں کا کسی کو پتہ نہیں چلا. تب اللہ پاک نے قبول عام اتنا فرمایا تھا. فرمایا کہتے ایک کتاب ہے جو بخاری شریف کی امپلا ہے فنی لحاظ سے. اب مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے لیکن وہ قبول نہیں ہوئی چالو نہیں ہوئی ہے اور چالو نہ ہونے کی وجہ یہ اس کی یہ ہوئی ہے کہ جب وہ کتاب مکمل کی صاحب کتاب نے تو اس کو خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسے دودھ پلایا تو یہ جب جاگا تو اس نے کہہ کر کہہ کیا تو اس پہ دودھ ہی نکلا لیکن یہ ذرا اتنے شک اور تشکیک کی وجہ سے قبولیت ختم ہو گئی. میں اس کو تسلی ہونی چاہیے تھی پورے یقین ہونا چاہیے تھا کہ جیسے میں نے خواب دیکھے ایسے ہی ہے تو وہ کتاب قبول نہیں ہو سکی ہے حالانکہ اس کی امپلا ہے اپنے وہ فنی لحاظ سے. یہ کافی کوئی 40-45 سال پہلے میں نے اس بات کو پڑھا ہے اس کے نام اس کتاب کا بھول گیا ہے مصنف کا وہ کتاب نام بھول گیا ہے. اللہ اللہ محمد علی صاحب سوائی کہ نہیں عمر فاروق صاحب سوائی جی سوچ ہی پریخ ہے دوست ایم ایس سی مکمل شوا اس پی ایچ ڈی شروع ہو رہا ہے ایم فل شروع ہو رہا ہے خواہ خواہ نے کہا چھو کہ ہم فلشی اور غیر شی بیار سوچے کارن کی تھا ایسے ہی ہمارے سستی کے اور بلا وجہ مستحبات آداب وغیرہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی ہاں کتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہوئی ہے تو اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میں ایک دفعہ کالج میں بیٹھا ہوا تھا تو سواد سے میرا پڑوسی ہوتا تھا سار یوسفزئی صاحب, اس کی بیٹی کسی سفارش کے سلسلے میں آئی تو اس نے کہا کہ میرے دو بیٹے تھے, ایک بیٹا اور اس کا چچزاد بھائی تھا, یا دونوں بیٹے, ایک اس کا بیٹا تھا اور ایک کچھ چچزاد بھائی تھا, کہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے اور لڑکا جو تھا یہ میڈیکل میں بھی سلیکٹڈ تھا اور آرمی میں بھی سلیکٹڈ تھا, میڈیکل کالج میں سلیکٹڈ تھا, آرمی میں سلیکٹڈ تھا, اور رات کو گیس, سوئی گیس کی سردی تھی, سوئی گیس کی وجہ سے دونوں دم گھٹ کر جو ہے مر گئے. اب آداب میں سے ہے کہ رات کو آگ بجھائی جائے, تو آداب کی پابندی اگر آدمی نہیں کرے گا تو اس کو آخرت کی پکڑ تو نہیں ہے لیکن دنیا میں اتنا نقصان ہو سکتا ہے. ترک آداب پر اتنا عظیم دنیاوی نقصان میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے. ہاں جی اس پر رسالے میں نے مضمون بھی لکھا تھا ایک دفعہ نا, اس میں یہ لکھا تھا کہ تو اصول فقہ کی بات ہے کہ جس چیز میں جان جانے کا خطرہ لاحق ہو رہا ہو تو اس پر اس میں احتیاط نہ کرنا یا اس پر عمل نہ کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے. ہاں جی سر یاد ہے, ہاں جی واجبات میں سے, حفظ جان کی حفاظت واجبات میں سے ہے. تو اس میں یہ اس طرح ہوا تھا کہ واقعہ ایک ہوا تھا اس کے اس پر میں نے یہ مضمون لکھا تھا, مزارے میں واقعہ ہوا تھا, ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالہ, اس کے بچے گرمیوں میں سوئے ہوئے تھے کمرے میں اور سوئی گیس کا ہیٹر آگے سے ہٹا دیتے ہیں گرمیوں میں پھر اس کا وہ ہینڈل ہی رہ جاتا ہے, تو رات کو لڑکے کا پیر لگا ہینڈل پر اور وہ کھل گیا, کمرے میں گیس بھر گئی. جب گیس بھر گئی ہے کمرے میں تو دم گھٹنے لگا ہے تو یہ اٹھایا, جب اٹھایا تو اٹھ کر اس نے دروازہ یا کھڑکی کھولی ہے, پھر اس کو خیال ہوا اگر یہ پیڈسٹل پنکھا ہے اس کو میں چلاؤں تو یہ گیس جلدی نکل جائے گی, اس نے اس کو سوئچ کو جو اس طرح کیا اس کا اسپارک ہوا ہے دھماکہ اور دو شہید اور دو شدید زخمی اور جلے ہوئے اسپتال میں داخل. پھر میں نے کہا کہ میں فتوی کے طور پر اس کو ایسے ہی چھوڑنا گرمیوں میں حرام اور یہ گناہ کبیرہ کیا لکھوں, اب میرا مفتی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا میں. میں نے کہا کیا جب ایسے حالات ہوں تو ان ہینڈل کا وغیرہ کا ہٹانا فرض واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور کیا اس کا ترک کبیرہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ پھر مولوی جواب دیں اس کا, وہ چھت جس کی چار دیواری نہ ہو اس پر سونے کے بارے میں کیا لکھا ہے جی, اس پر سونا منع ہے, کیونکہ رات کو کسی وقت انسان اگر اٹھا اور یہ چلتے ہوئے گر پڑا تو نقصان ہوا. سبحان اللہ. داخل دی جندی دی آتا تو یاد بھی راضی حال کے جشو دھماکہ راضی حال میں گیزر تھے تو ان گیزروں یہ دو تین گیزر تھے وہ لیٹرین باتھ روم کافی سارے تھے تو پورا ایک آتا تھا اس میں مالی کا سامان رکھا ہوتا تھا اس کی وہ گھاس کاٹنگ مشین درانتی کدال وغیرہ ساری چیزیں سامان رکھی ہوتی تھی. صبح سویرے آیا اور اپن سامان لینے کے لیے گیا اور اس نے روز اس میں ذرا اندھیرا ہوتا تھا اس نے جو اس کی وہ جلائی بٹن سے جلایا نیچے کیا بس ڈر دھماکہ ہوا اور یہ آدمی باہر نکلا ایسا کہ اس کا 1000 بند تھا باقی سب کچھ جلا ہوا اسپتال میں داخل کیا بس مر گیا. تو یہ فرائض واجبات چیزیں ہوتی ہیں یہ اور تارکن کا گناہ کبیرہ ہوتا ہے. عام طور پر ہماری باسوں میں اور تقریروں میں آوازوں میں یا کتابوں میں اصول تو آئے ہوئے ہیں لیکن اس طرح واضح کر کے ہر مسئلے پر تو بات نہیں ہوتی. کتاب کا مسئلہ تو اصول دینا ہوتا ہے. ہاں جی باقی وفات ڈھکنا ہے خود دا آداب دیا کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانک کر رکھے ہیں. ہاں جی خاص طور سے رات کو جب آپ سونے لگیں تو آگ کو بجھا دیں اور کھانے پینے کی چیزوں کو ان کو بند کر دیں. ہاں جی تاکہ ان میں سے کسی کیڑوں وغیرہ کا داخلہ وغیرہ نہ ہو سکتا ہو. ہاں جی ایک دفعہ ایک مشورہ ہو رہا تھا سال کی جماعت پیدل سال کی جماعت بھیج رہے تھے تو کیسا راستہ اس کے بارے میں ڈیڑھ سال کی جماعت ایسا راستہ اس کے بارے میں طے کر رہے تھے جس میں خطرناک حالات تھے جان کا خطرہ تھا. تو اس میں مشورے میں شاید مولانا زکریہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو جالے تبلیغی بھی ہوتے ہیں نا جعلی تبلیغ والا کا زور زیادہ ہے تاریخ میں. تو کسی نے کہا کہ اس میں تو جان کا خطرہ ہے تو اس نے کہا کہ دو چار اگر شہید ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے اللہ کا دین چمک جائے گا. تو جو بزرگ تھے انہوں نے اتنی سخت ڈانٹ ڈپٹ کی اس نے کہا آپ نے مسلمان کے بارے میں مرنے کے بارے میں بات کہی کیسے آپ نے بلا وجہ اس کو خطرے میں ڈالنا ہے دوسرے راستے سے گزارو اس کو جس میں امن ہو. ہاں جی عالم صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار ہو نظریاتی کونسل والو دا قصاص اور دا رجم دا دے فیصلے کھولے بیور کے چلاغی نے تپوس ہو نویجی دا دے رجم بدے خوبا یہ انجیکشن وڈو خصہ بخط پوشی دا صرف کانو میں اوڑے ہو دنیا کی وہ شرمی ہو ناغاغی طبیبی حفظ جان شریعت مقصد دے تلف جان مقصد نہ رہے جان کا ضائع کرنا شریعت کا مقصد نہیں ہے جان کی حفاظت مقصد ہے. شہادت نے رجوع ختم سی تعزیر کے بجروش سنسار جو ہے وہ جان کو بچانے کے لیے ہے کہ پتھر مارنے کے دوران جب یہ حالت دیکھی تو کسی آدمی کو بھی تو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پتھر گواہ ماریں گے. جی جی اگر والدین نہ ہو اگر والدین نہ ہو اولاد بخل والدین کی کسو کی نہ بولی نہ پکڑے اس کو ان کو نہیں مارے گا. جی انہیں باقی گواہ سب سے پہلے مارے سب سے پہلے گواہ ماریں گے پتھر. ہاں جی اس بات کا کیوں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوا تاکہ اس بات کا ثبوت ہو جائے. ہاں جی اور اس دوران یا کسی مرد عورت نے بال جرم کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس کو سنسار کیا جا رہا ہے اور جب سنسار کی تکلیف اس کو شروع ہوئی اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہے بات میرا ٹھیک نہیں ہے اس پر بھی وہ بچ جائے گا. ہاں جی چلیے تو رحمت ہے جی لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور قصاص کو لوگوں کے سامنے لا کر کرانے کا جو کیا ہے مسئلہ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ تاکہ وہ پورے اعلان کے ساتھ ہو کھڑے ہونے میں کوئی آدمی اس وقت بھی مداخلت کر سکتا ہے کہ یہ کیس ٹھیک نہیں ہے یا اس میں فلاں جگہ غلطی ہے یا یہ گواہی ٹھیک نہیں ہے یا میں نے اس بات میں میری یہ معلومات ہے اس میں سارا مجمع کر کھڑا ہوتا ہے کوئی آدمی بھی اس وقت مداخلت کر سکتا ہے اس وقت کی مداخلت پر بھی کیس بدل جاتا ہے. ہاں جی وہ معاف کر سکتا ہے شریعت کے دوران امپلیمنٹیشن کے دوران اگر فیصلہ پر دیدی سی شریعت کی میں آگے جدا کو بوسلے پر سر سی نہ آگے خر کو کوشش شروع کر انگریزی قانون بیان شو بوجھ کرو لوگ لیکن اسلامی قانون کے بیان آخری انگریزی قانون میں تو سارے 307-302 کے جو کیس ہوتے ہیں نا اس میں یہ پھر کرتے ہیں بیان بدلتے ہیں تو نئے بیانوں پر پھر نیا فیصلہ لکھتا ہے جج ورنہ اس پر جو ہے وہ جو انگریزی قانون میں نہیں ہے نا اس میں معافی اور نہیں ہے جو فیصلہ تھا اس پر شریعت میں معافی ہے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله